svakoga dana na uglu stoji, nudi mi ruže svoje. I uvek kad kupim to divno cveće, zadrhti srce moje. I uvek kad kupim to divno cveće, zadrhti srce moje. Svi kupuju njeno cveće, jer ona je žena sreće. Svako želi usne njene, ona voli samo mene. Svi kupuju njeno cveće, jer ona je žena sreće. Svako želi usne njene, ona voli samo mene. Svako želi usne njene, ona voli samo mene. Svi kupuju njeno cveće, jer ona je žena sreće. Svako želi usne njene, ona voli samo mene. Svako želi usne njene, ona voli samo mene. Svi kupuju njeno cveće, jer ona je žena sreće. Svako želi usne njene, ona voli samo mene.